Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 listopada, jest 16. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Warszawski Sąd Apelacyjny podtrzymał decyzję Sądu Okręgowego w sprawie Marszu Niepodległości. Ratownicy wydobyli na powierzchni ciało górnika, który zginął w wyniku wstrząsu w kopalni Mysłowice Wesoła. Nominację w armii prezydent wręczył je 9 oficerom. Na początek decyzja Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Oddalił on zażalenie stołecznego ratusza na postanowienie Sądu Okręgowego o uchyleniu zakazu organizacji Marszu Niepodległości, poinformował pełnomocnik Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Po tym, gdy w środę prezydent Warszawy zakazała organizacji w stolicy pochodu, prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki ustalili, że 11 listopada zostanie zorganizowany wspólny biało-czerwony marsz o charakterze uroczystości państwowej. Nie żyje górnik poszukiwany po wstrząsie w kopalni Mysłowice Wesoła. 20 pozostałych zostało bezpiecznie wycofanych z zagrożonego rejonu, informuje rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski. Niestety w wyniku tego wstrząsu jeden z górników poniósł śmierć. 35-letni pracownik kopalni po dwugodzinnej akcji został wydobyty na powierzchnię. Kopalnia pracuje normalnie, dzisiaj nie prowadziła wydobycia, prowadzone były prace konserwatorskie. Wyrobisko, gdzie doszło do tego wstrząsu, znajdowało się 665 metrów pod ziemią. Według wstępnych obliczeń wstrząs miał siłę 3 stopni w skali Richtera. 9 osób ucierpiało w wypadku na trasie z Zakopanego do Morskiego Oka. Na drodze mogą być jeszcze utrudnienia. Przed południem 500 metrów od skrętu do miejscowości Murza-Sichle zderzyły się 2 samochody osobowe i mały bus. Poszkodowani zostali przewiezieni do okolicznych szpitali, informuje Mateusz Drwal z Policji w Krakowie. Łącznie w zdarzeniu ucierpiało 9 osób, 5 zostało zabranych do szpitala w Zakopanem, natomiast 4 do Nowego Targu. O 8 z nich nie stało się nic poważnego, natomiast u jednej z tych osób poszkodowanych stwierdzono, że odniosła ona dość poważne obrażenia i zostanie na obserwacji w szpitalu. Przyczyny wypadku nie są na razie znane. W przeddzień Święta Niepodległości 9 oficerów Wojska Polskiego otrzymało z rąk prezydenta nominacje na pierwsze oraz kolejne stopnie generalskie i admiralskie. Andrzej Duda podkreślał, że oficerowie zasłużyli na awans. Swoją pracą. Dziękuję panom za dotychczasową służbę, którą wysłużyliście, panowie, tą dzisiejszą nominację. To nie jest prezent, to jest wynik, rezultat wielu lat służby. Wszyscy panowie jesteście niezwykle doświadczonymi oficerami. Tuż przed wręczeniem nominacji generalskich prezydent podpisał ustawę, która wprowadza zmiany w systemie kierowania i dowodzenia. Przepisy zakładają przede wszystkim przywrócenie odpowiedniej roli szefowi Sztabu Generalnego. Mamy wreszcie konsolidację w obrębie funkcji, w obrębie realizacji, planowania, przygotowania, użycia i zabezpieczenia sił zbrojnych. Zmiany zakładają, że szef Sztabu Generalnego jest najwyższym pod względem pełnionej funkcji żołnierzem w czynnej służbie wojskowej. Donald Trump i Emmanuel Macron spotkali się w Pałacu Elizejskim. Prezydent Stanów Zjednoczonych przyleciał do Francji w związku z obchodami stulecia zakończenia I wojny światowej. W obchodach weźmie udział 98 delegacji z całego świata, w tym z Polski. Zanosiło się na to, że spotkanie jedyne oficjalne, jakie widniało w kalendarzu Donalda Trumpa dotyczącym jego pobytu w Europie, będzie przebiegało w bardzo gorącej atmosferze. Tak miało być ze względu na ostre słowa, jakich użył prezydent USA przed przylotem do Francji. Uznał wtedy za obraźliwe stwierdzenie Emmanuela Macrona, iż konieczne jest stworzenie europejskich sił zbrojnych, by móc stawić czoła zagrożeniom ze strony Rosji, Chin czy nawet Stanów Zjednoczonych. Szef państwa francuskiego podkreślił w czasie spotkania przyjaźń łączącą obydwa narody i stwierdził, że wiele spraw łączy obydwa kraje. Komentatorzy zaznaczają, że Pałac Elizejski wydał dzisiaj oświadczenie, z którego wynika, że nie myśli o tym, aby europejskie siły zbrojne miały się zwrócić przeciwko amerykańskiemu partnerowi. Prezydent Stanów Zjednoczonych odwołał wyjazd na cmentarz amerykański w Bois-Belleau na wschodzie Francji ze względu na fatalne warunki atmosferyczne i padający deszcz. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc z przewagą chmur, większe przejaśnienia i rozpogodzenia w południowej połowie kraju. W wielu miejscach mogą tworzyć się mgły, ograniczające widzialność lokalnie do 100 metrów. Będzie od 1 do 7 stopni, a jutro od 7 do 15. I pochmurne z większymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami. Po południu, w niedzielę na krańcach północno-zachodnich możliwy słaby deszcz. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Spragnieni kina offowego, niezależnego i raczej krótkich metraży powinni w przyszłym tygodniu udać się do Gniezna. Szczegóły programu Ofeliady także 12. Wprowadzi nas Damazy Gandurski, a festiwal od czwartku. No i wreszcie od dziś największy z aktualnych festiwali, czyli ten poświęcony sztuce autorów zdjęć, oczywiście Camera Image w Bydgoszczy. Tu najwięcej też atrakcji, bo mnóstwo polskich premier, filmów głośnych już w świecie, nawet jeśli w ogóle, to będziemy mogli oglądać je w polskich kinach dopiero w kolejnych miesiącach. Z tej okazji odwiedzi nas już za chwilę dwukrotny laureat Złotej Żaby, czyli najważniejszej nagrody festiwalu, Artur Reinhardt, autor zdjęć oczywiście. A w konkursie głównym w tym roku między innymi wciąż przedpremierowo w Polsce, a jutro na festiwalu Narodziny Gwiazdy. Autorem zdjęć do filmu był Matthew Libatic. Już więc sięgam po płytę, tym razem Lady Gaga w utworze Before I Cry. I can't believe the things you say. Right now I wish that you would try. Try to stay near me. Try to be near me before I cry. Cause I am gonna need a well to catch the pain and lift the spell that you will hear me. Can you try and heal me before I cry? Hurry up, hurry up. Trying to stay here, let me just lay here before I cry. Hurry up, hurry up, before I lose you. Hurry up, hurry up, before you lose me too. Did you say what you wanted to say? Would you try and stop me before I cry? Te ostatnie słowa wyśpiewane przez Lady Gaga to oczywiście tytuł tego utworu, utworu z filmu Bradleya Coopera, którego również oczywiście zobaczymy na dużym ekranie Narodziny Gwiazdy. Jutro pokaz konkursowy na festiwalu Camera Image, oczywiście w konkursie głównym. I bardzo wiele na tym festiwalu będzie działo się już dzisiaj. Dwa filmy otwarcia. Najpierw At Eternity's Gate, to film, który wyreżyserował Julian Schnabel, i kolejna opowieść o Vincencie van Goghu, tym razem fabularna, bo w roli głównej Willem Dafoe. I to jeszcze jedna propozycja konkursu głównego. Mamy też drugi film otwarcia w Bydgoszczy, ale o nim mówiliśmy już tylko filmowo. Oczywiście Gentleman z rewolwerem, czyli hołd dla Roberta Redforda i zarazem pożegnanie z kinem tego słynnego w świecie aktora. A jeśli wspominamy o konkursie głównym, no to warto zauważyć ten jedyny w tym roku, ale jaki polski akcent, to oczywiście Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego, film, który cały czas odnosi sukcesy w świecie. Joanna Kulik chyba jeszcze jest w Los Angeles i promuje ten film. Przypominam, to tegoroczny polski kandydat do Oscara. A już za chwilę spotkanie z Arturem Reinhardtem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Przed nami uroczyste otwarcie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Camera Image w podtytule oczywiście Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych. Z tej okazji nie mogłem więc nie zaprosić legendy tego festiwalu, wcale nie żartuję. Wiem, że będziesz się bronił, Artur Reinhardt z nami, oczywiście autor zdjęć filmowych. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No, no i w jakimś sensie legenda będę tego się festiwalu. Bronił nie do końca, ponieważ pamiętam Camera Image tak naprawdę od pierwszej jego edycji w Toruniu i tak naprawdę czuję się z tym festiwalem tak zrośnięty na stałe, ponieważ Marek jak zaczynał, Marek miał ten pomysł na festiwal, przyszedł do nas na plan, jak kręciliśmy film Wrony. Aha, czyli szef dyrektor festiwalu. Mhm. Tak. Przyszedł do autobusu w trakcie przerwy obiadowej i zapytał nas, co sądzimy w ogóle o pomyśle takiego festiwalu dla operatorów. No i ciekaw jestem, co odpowiedziała wtedy Dorota Kędzierzawska, a co odpowiedziałaś ty. Czy mieliście jedno zdanie na ten temat? Nie, no nam się wydawało, że jest potrzeba takiego festiwalu. Znaczy dla mnie jako operatora no, to jest rzecz oczywista, ponieważ no właśnie. Trudno jest się zagłębić w te odchłanie światła i jest mało osób, z którymi można porozmawiać o tym. A wiadomo, że taki festiwal stwarza taką platformę, gdzie się wszyscy spotkają i będzie można o tym porozmawiać. No i ja myślę, że sukcesem tego festiwalu jest to, że od pierwszej edycji tak naprawdę przyjeżdżają największe gwiazdy kinematografii światowej na ten festiwal. Ja pamiętam, że był Storaro na pierwszej edycji, był też Sven Nykvist i to były takie, to są takie dwie osoby, które były dla mnie najważniejsze wtedy jako operatora. Właściwie twoi mistrzowie wtedy? No to są moi mistrzowie, tak. Znaczy jeden i drugi. Troszkę każdy na swój sposób. I dla mnie to było coś takiego, jakby się otworzyło jakieś uniwersum po prostu, że można było pojechać do Torunia. Ja tak naprawdę w to nie wierzyłem. Ja myślę, że wszyscy nie wierzyliśmy. To było takie, ja pamiętam ten przyjazd w nocy, było ciemno, mokro, chyba śnieg padał. To się odbywało w auli uniwersyteckiej w Toruniu, bo nie było innego miejsca. I to było niesamowite. Przyjazd tych osób do tego Torunia, no to było wydarzenie, to towarzyszyły potworne emocje. No ale to był ja początek. Ten festiwal pamiętam jakby od dzieciństwa, od tych pierwszych edycji i uważam, że no, będę mu kibicował. No. Tak, ale mówię, to był dopiero początek, a kolejne edycje było już ich wiele, spowodowały, że do kolejnych zresztą miast, bo festiwal później odbywał się jeszcze i w Łodzi, od kilku lat w Bydgoszczy, zjeżdżały nie tylko już sławy operatorskie, ale i w ogóle gwiazdy kina, reżyserzy doskonale znani. Także ta lista właściwie mogłaby być bardzo, bardzo długa. To wszystko zresztą widać na stronie w galerii. To wszystko widać na stronie. No ten festiwal rósł po prostu. On rósł w siłę. Zaczęło się od operatorów. To był stricte operatorski festiwal. Po czym Marek zaczął zapraszać pokrewne zawody scenografów czy montażystów. No i oczywiście skończyło się na reżyserach, aktorach, producentach i wszystkich, którzy chcieli przyjechać do Camera Image. No i konkursów też coraz więcej było. Tak. Znaczy to się okazało, że ten festiwal jest na tyle fajny, że ludzie po prostu chcą przyjeżdżać. I ja jestem pewien, że w tegorocznej edycji znowu spotkam już tak naprawdę wielu znajomych, mogę powiedzieć, których bym w życiu nie spotkał gdzie indziej, bo nie ma możliwości, operatorzy rzadko kiedy mogą się spotkać, ponieważ jak się pracuje, to pracuje się indywidualnie, w pojedynkę na planie, pracuje się bardzo długo, więc te możliwości spotkań dla operatorów są ograniczone, a ten festiwal stwarza po prostu taką platformę międzynarodową tak naprawdę dla wszystkich, gdzie się spotykamy, rozmawiamy, dyskutujemy nasze problemy i w związku z tym też te warsztaty, cała ta struktura tego festiwalu, która się rozrasta, bardzo ciekawa dla, mam nadzieję, nie tylko dla operatorów. No tak, ale też dla studentów sztuki operatorskiej, których tam zresztą z całego świata jest co roku zawsze wielu. No ale właśnie, stąd jeszcze jedno moje pytanie dotyczące tych spotkań, bo to rzeczywiście jest jakaś taka wymiana i nie tylko doświadczeń, wiedzy, ale też energii. Na tym festiwalu to się czuje zawsze. Czy to miało wpływ na twoją sztukę operatorską, na twoje funkcjonowanie w świecie filmu nie tylko polskiego, bo przecież pracowałeś również wielokrotnie za granicą. Czy to właśnie ułatwiło jakieś kontakty i konsekwencje swoje tego rodzaju miało? No zdecydowanie tak. Znaczy, czy mnie ukształtowało, to nie jestem w stanie powiedzieć, bo takie codzienne życie i codzienne oglądanie filmów, co nas kształtuje. Natomiast z pewnością pomogło w wielu sytuacjach. W wielu sytuacjach takich, gdzie miałem konflikt jakiś, który musiałem rozwiązać i ja sam na poziomie takich dużych produkcji. Ale jakiego rodzaju? Rodzaju na przykład kolor korekcji. To mi się zdarzyło, jak robiłem taki serial dla kanału Sci-Fi Dzieci Duny i to był pierwszy mój taki duży konflikt z producentem, gdzie zatrzymali moją pracę po tygodniu i powiedzieli, że robię to źle i że im się to nie podoba i chcieli mnie usunąć z tej kolorekcji. Tak, to było w Nowym Jorku akurat. I ja wtedy sięgnąłem po prostu oczywiście do tych swoich znajomych, których poznałem podczas festiwalu Camera Image i poprosiłem ich o pomoc, po prostu taką zwyczajną koleżeńską. I oni mi poradzili, jak się zachować w tej sytuacji. Może nie będę teraz wchodził ale to byli, w detale, rozumiem, twoi koledzy amerykańscy właśnie, którzy znali rynek. To byli koledzy amerykańscy, tak? Którzy po prostu znali tamten rynek, znali te zwyczaje, wiedzieli po prostu, jak się trzeba zachować w takiej sytuacji. Ja, to była moja pierwsza taka amerykańska produkcja. Ja nie wiedziałem tak do końca. Wydawało mi się, że pozycja operatora jest wszędzie taka sama jak w Polsce, a okazało się, że na świecie, w Stanach ten operator nie jest jednak tak wysoko pozycjonowany jak w kinematografii polskiej. Dlatego tak bardzo lubią przyjeżdżać do nas na kanał Image, bo tu się czują artystami. Tak, ja się wtedy odbiłem od ściany betonowej, a koledzy ze Stanów bardzo właśnie też lubią przyjeżdżać do Camera Image, ponieważ wiedzą, że tu ten zawód jest doceniany. Ranga tego zawodu jest bardzo wysoka. No i w tym roku gości ze Stanów Zjednoczonych, ale też z innych części świata na festiwalu Camera Image będzie również bardzo, bardzo wielu. Do rozmowy z Arturem Reinhardtem za chwilę jeszcze wrócimy. Ja wspomnę o tegorocznym konkursie filmów polskich na festiwalu Camera Image. To zawsze interesujące, bo zasada jest taka, że te filmy oceniają wyłącznie właśnie jurorzy zagraniczni, a więc myślę, że możemy liczyć na obiektywizm. 9 filmów w konkursie polskim. Są tu filmy znane już z ekranów, właściwie najstarszy w tym zestawie to najlepszy Łukasza Palkowskiego. Są filmy, o których niedawno mówiliśmy w Trójkowo Filmowo. Właśnie miały swoje premiery, czyli 53 Wojny Ewy Bukowskiej, Jak pies z kotem Janusza Kondratiuka, czy Nina Olgi Hajdas. No i filmy przedpremierowe. Już niedługo premiera Eteru Krzysztofa Zanussiego, na początku grudnia Fugi Agnieszki Smoczyńskiej. Na premiery oczekują także Ułaskawienie Jana Jakuba Kolskiego i najnowszy film Magdaleny Łazarkiewicz, Powrót. Tę listę w konkursie filmów polskich zamyka też znany już z ekranów kamerdyner Filipa Bajona. Sięgnijmy więc po piosenkę z tego właśnie filmu, Cortez, Stare Drzewa. Mów mi, że to nie szkodzi i mów mi, że jesteś moja. Wybaczaj, kiedy nie wracam, nazywaj moim imieniem. Zaczekaj, próbuję, już prawie umiem, prawie czuję, tylko ty jesteś. dna. Wiesz, ile trzeba, żebym wrósł w ziemię jak stare drzewa. Tylko zaczekaj, Cortez. Stare drzewa, czyli piosenka z filmu Kamerdyner Filipa Bayona, to jedna z 9 rodzimych produkcji w konkursie filmów polskich tegorocznego festiwalu Kamer Image. A w związku z festiwalem dziś w Trójce Artur Reinhardt. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! No to wróćmy do twojej festiwalowej legendy, nie przypadkiem tak to określam. Szybkie przypomnienie, bo ty jesteś naprawdę ciągle i nic się w zeszłym roku również nie zmieniło w tej kwestii. Tym jedynym dwukrotnym laureatem najważniejszej festiwalowej nagrody, czyli Złotej Żaby. No ja się z tego cieszę bardzo. Myślę, że mam tutaj taką troszeczkę lokalną przewagę, że jednak... No. Oceniali te filmy, tak, jurorzy zagraniczni. Ze Stanów, tak, oczywiście. Co... Nie tylko ze Stanów. Tak. Przypomnijmy szybko. 94 rok to były Wrony Doroty Kędzierzawskiej. Ta pierwsza Złota Żaba jeszcze w Toruniu. I kolejna w 2010, tu już ci szczęście przyniósł inny reżyser, czyli Wenecja Jana Jakuba Kolskiego. Kolejna Złota Żaba w konkursie głównym i jeszcze po drodze w 2005 główna nagroda za zdjęcia do filmu Jestem w konkursie filmów polskich i to była Łódź, czyli właściwie we wszystkich miastach zdobywałeś nagrody. No tak, ja towarzyszę temu festiwalowi cały czas i bardzo się cieszę, jak Marek wybiera moje filmy do konkursu, bo to też nie jest takie łatwe. Znaczy, zazwyczaj jest jeden, ewentualnie dwa polskie filmy, które się znajdują w tym konkursie międzynarodowym, więc tak naprawdę dostać się do tego konkursu głównego jest dosyć trudno. Aha. Więc za każdym razem się bardzo cieszę, że Marek dał mi w ogóle tą szansę, że mogłem startować w konkursie głównym. Ale ta nagroda za film Jestem Doroty Kędzierzawskiej, czyli nagroda w konkursie filmów polskich ocenianych właśnie zawsze przez jurorów zagranicznych, miała szczególne uzasadnienie, ja ci zacytuję. O, ciekawe. Jury było poruszone sposobem kadrowania i oświetlania, przekonującą grą aktorską, no to akurat nie twoja zasługa, ale również wysublimowanymi zdjęciami, które podniosły wizualną wartość filmu. No to chyba lepiej być nie może. Znaczy, to co jest fajne w tej kategorii, że jest oceniana przez jurorów zagranicznych tylko, że tam nie ma nikogo z Polski. Tak naprawdę Marek miał taką ideę, żeby to oderwać od tego naszego środowiska, żeby tu nie było żadnego przełożenia. No i o tyle to jest fajne, że jeżeli ludzie, którzy nie mają żadnego kontekstu polskiego, te filmy zupełnie neutralnie oceniają. Także ja sobie też bardzo cenię ten polski przede konkurs. Wszystkim zdjęć, prawda? Tak, aczkolwiek myślę, że ona ewoluowała, ta nagroda, że ona najpierw chyba była za najlepszy film. Zresztą tak naprawdę trzeba by przeczytać regulamin, bo ja do końca nie jestem pewien, czy to jest tak nie, naprawdę za zdjęcia. Nie, ale oczywiście warstwa wizualna na tym festiwalu jest najważniejsza. Najważniejsza, ale kwestia reżyserii też była ważona i nie wiem, jak jest teraz aktualnie, czy to jest tylko za zdjęcia, czy to jest za najlepszy polski film. Nie jestem pewien. No. Wydaje mi się, że dostaje nagrodę i autor zdjęć w tym dokładnie. Wypadku i reżyser. I reżyser, także to jest jakby wspólna nagroda za zdjęcia i za film. Tak. Właściwie mógłbyś już absolutnie zgarnąć pulę, gdyby się zdarzyła Złota Żaba po raz trzeci i taka szansa, kto wie, może będzie za rok, kiedy mam nadzieję wreszcie zostanie pokazany światu ten ostatni film z twoimi zdjęciami i kolejny film Doroty Kędzierzawskiej, czyli Żużel. Jest szansa? No też mam taką nadzieję, że w końcu skończymy film Żużel. Myślę, że to oczywiście pytanie o film. Tak, myślę, że w przyszłym roku film będzie gotowy i mam nadzieję, że się spodoba i że jakoś tam na festiwalu Camera Image zaistnieje. W ten czy inny sposób. No, a nie ma jeszcze konkretnego terminu premiery? Jeszcze nie ma planu? Zastanawiamy się, znaczy pierwszy taki termin, który jest racjonalny, to by był początek sezonu żużlowego 2019, ale jest to uzależnione troszeczkę Kiedy się ten sezon zaczyna? Wiosną? Jakoś tak, jakiś maj. On nie wiem, czy jest ogłoszony, ponieważ Polski Związek Motorowy ogłasza to zawsze chyba pod koniec roku, kiedy jest początek sezonu. Mhm. Wtedy ten film by się rzeczywiście świetnie wpisywał swoim tematem. Film, tak, pierwszy film z tematyką żużlową na tą skalę opowiedziany, to na pewno myślę, że grono żużlowców będzie zainteresowane. A ty jako autor zdjęć zaskoczysz nas czymś szczególnym w tym filmie? Znaczy myślę, że zaskoczę, ponieważ film mnie nie zaskoczył. Wykonywanie tych zdjęć na torze żużlowym okazało się potwornie trudne, ponieważ to jest taka dyscyplina, która jest bardzo specyficzna i mało kto mógł mi pomóc. Nawet kaskaderzy nasi filmowi, którzy zazwyczaj nam pomagają w realizacji trudnych scen, powiedzieli tutaj, że słuchaj, no niestety musicie sobie jakoś poradzić z tymi żużlowcami, bo my nie jesteśmy w stanie tutaj ani wsiąść na ten motor, ani pojechać, ani czegoś zasymulować, ponieważ technika jeżdżenia na tym torze jest tak skomplikowana, oni się tego uczą od młodego, że ja też byłem skonfrontowany z tą prędkością na torze po raz pierwszy i uruchomienie tych dużych kamer do prędkości 100 na godzinę i wejście w zakręt z prędkością 70 na godzinę, żeby to się nie przewróciło wszystko, było dosyć karkołomnym zagadnieniem, jakoś udało nam się z tego wybrnąć, no efekty zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie na co popatrzeć. To też mam taką nadzieję, czekamy na premierę filmu Żużel Doroty Kędzierzawskiej z twoimi zdjęciami w przyszłym roku, a tymczasem pozostajemy do końca w tym roku, tak? Pozostajemy do końca i ja myślę, że zapraszamy wszystkich na festiwal Camera Image. Ja myślę, że tutaj takim rzecznikiem troszkę będę festiwalu. No, masz absolutnie powody. Tak. Ja myślę, że to jest ewenement na skalę światową tak naprawdę ten festiwal, także jeżeli ktoś ma szansę dojechania do Bydgoszczy w ciągu tego tygodnia, to powinien to zrobić. Zapraszamy. Camera Image od dzisiaj do kolejnej soboty 17 listopada. Tego dnia wieczorem poznamy również tegorocznych laureatów festiwalu. Dziękuję ci bardzo za spotkanie w Trójkowo Filmowo. Bardzo. Był z nami Artur Reinhardt, dwukrotny zdobywca Złotej Żaby. Somebody. Ooh, somebody. be. You're just been losing I'm and losing. I'm alright. He's alright, he's alright. Yeah, yeah. I just gotta get out of this prison cell. One day I'm gonna be free. Przypadkiem i dziś w trójkofilmowo grupa Queen, to oczywiście w związku z obecnością na ekranach naszych kin filmu Bohemian Rhapsody, tak jak przypuszczałem, bardzo dobrze przyjęty przez polską publiczność, to hit naszych kin ostatniego tygodnia. A za chwilę zaproszenie na kolejny festiwal. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Od dzisiaj w Bydgoszczy festiwal Camera Image, a całkiem blisko, bo w Gnieźnie już za kilka dni kolejny festiwal i witam mojego gościa, wprawdzie tylko przez telefon, ale jednak z Gniezna. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy z pierwszych stolicy Polski. Damazy Gandurski, z nami jeden z organizatorów 12 już festiwalu filmowego Ofeliada. Startujecie w czwartek, tak? Startujemy w czwartek i kończymy w niedzielę, 18. Przypomnijmy, jakiego rodzaju festiwalem jest Ofeliada. Ofeliada, której już 12 edycja w tym roku, to ogólnopolski festiwal filmów krótkometrażowych. Także polską twórczość ofową do 30 minut, bo ostatnio już taki zapis w regulaminie, można nas zobaczyć, ale nie tylko, bo są też oczywiście już tradycyjnie pokazy specjalne, gdzie staramy się w Gnieźnie pokazać już pełne metraże, ciekawe filmy polskich twórców. No na przykład film Otwarcia, czyli domyślam się właśnie w czwartek, 15 listopada, to ostatni film Andrzeja Jakimowskiego. Pewnego razu w listopadzie Andrzeja Jakimowskiego, tym filmem otwieramy tegoroczną Ofeliadę dokładnie. Będzie można obejrzeć u nas łącznie kilka filmów. Będzie m.in. Wieża, Jasny Dzień, Jagody Szel. To pokaz specjalny. Pokaz specjalny, tak, to w sobotę 17 listopada, oczywiście w Miejskim Ośrodku Kultury, czyli w sercu festiwalu, tam gdzie większość wydarzeń ofeliadowych się odbywa. Ale będą też pokazy specjalne i spotkanie jednocześnie z naszymi jurorami. Dwoje młodych, utalentowanych polskich reżyserów, czyli Kuba Czekaj, który pokaże swój film Twist and Blood, i Marta Prus, która pokaże swój film Over the Limit. Bardzo interesujący twórcy, więc gratuluję takich jurorów. Oczywiście te kilka filmów, o których wspomniałeś, to są te właśnie, które wykraczają poza podstawowy kanon, czyli te 30 minut, to są te dłuższe metraże. No i właśnie, skupmy się na konkursie, ile w tym roku filmów, bo to i fabuły, i dokumenty, i animacje. Tak, od kilku lat na Ofeliadę do Gniezna spływa około 200 filmów. czasami więcej, czasami troszkę mniej. I z tego udaje się naszej komisji kwalifikacyjnej wyłonić około 30-40 filmów, które mieszczą się podczas pokazów konkursowych. Tak patrząc na listę zakwalifikowanych filmów w tym roku, cieszy na pewno to przede wszystkim, że powracają do nas bardzo często twórcy, którzy z pierwszymi filmami na Ofeliadzie się pojawiali, czasami zdobywali nagrody, a no dalej... Właśnie ja widziałem na tej liście laureatów z lat poprzednich również. Tak, więc no chociażby Marta Prust, to akurat jurorka tegoroczna, kiedyś wygrała też nagrodę jury studenckiego na Ofeliadzie. Mamy z kolei w filmach już konkursowych m.in. Emmy Buchwald, która w ubiegłym roku zdobyła Ofelię za najlepszy dokument za naukę. Jest też Aleksandra Terpińska, która z kolei u nas zgarnęła Ofelię za Amerykę. Pamiętam, sam byłem wtedy jurorem, więc przyznawałem tam nagrodę. Utkwiło mi to w pamięci. No jak zawsze te kilka dni w Gnieźnie na pewno bardzo miłych żałuję, że nie dojadę w tym roku, bo będę całkiem niedaleko, ale jednak na festiwalu Kamry Mistrz w Bydgoszczy. Co jeszcze ciekawego? Jakieś wydarzenia specjalne, koncerty, bo zwykle też macie coś dla fanów muzyki. Tak, dzieje się sporo. W tym roku koncert zagrają u nas Pochwalone, to w klubie muzycznym Młyn Festiwalową w sobotę i będą też spotkania, bo już wspominałem o spotkaniach i pokazach specjalnych naszych członków jury głównego, reżyserów, ale w jury też siądą także Marta Frey, czyli popularna malarka graficzka, i Jakub Dębski, czyli vloger, youtuber. Także z nimi będzie się również można podczas Ofeliady spotkać. Czyli zapraszamy do Gniezna. Przypomnij jeszcze dokładnie, kiedy i gdzie. Gnieźnie od 15 do 18 listopada, Miejski Ośrodek Kultury oraz Klub Muzyczny Młyn i Dobry Browar. Dziękuję bardzo, Damazy Gandorski. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję. No nie powiem, do zobaczenia, ale... Ale do usłyszenia. Być może za rok. Być może. To znamy, pewnie niektórzy ze słuchaczy Trójki właśnie się zastanawiają. Tak, tak, Spragnieni Miłości, słynny i też tak chętnie swego czasu oglądany w Polsce film Wong Kar-wai'a. No i bardzo dobrze się składa, bo za moment porozmawiamy o nowym kinie z Azji. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Festiwal goni festiwal. Od dzisiaj w Bydgoszczy Kamery Mistrz. a od środy nie tylko w Warszawie, kolejny azjatycki festiwal filmowy i stąd ze mną dziś w audycji Jagoda Morczyńska. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Kulturoznawczyni, selekcjonerka festiwalowa, no i współorganizator, bo to jest ścisła, ale jednak bardzo konkretna grupa organizatorów. Tak, zgadza się. Zaczynacie w środę. Zaczynamy w środę. Festiwal startuje w dwóch kinach w Warszawie, w Muranowie i w Kinotece. Ale tak jak powiedziałem, nie tylko w Warszawie. Będzie można zobaczyć w najbliższym czasie azjatyckie filmy, o czym może jeszcze za chwilę. Tak. Zaczynacie w Warszawie. Zaczynamy w Warszawie. Filmem otwarcia, który też zapowiada trochę profil całego festiwalu tegorocznego, jest chińska duża produkcja Młodość. To taki film, który opowiada o czasach rewolucji kulturalnej, ale z dosyć nietypowej strony. Może by nikt nie pomylił z Młodością Paola Sorrentino. Sorrentino, tak. A to inna Młodość. Ale o Młodości jest tutaj mowa. Bohaterowie są członkami takiej trupy teatralno-muzycznej, która występuje przed żołnierzami, przed establishmentem też. Więc rzeczywiście jest to film opowiadający o sytuacji politycznie trudnej, natomiast skupiający się właśnie na tych przeżyciach młodych ludzi, którzy przeżywają najpiękniejsze momenty swojego życia właśnie w takich kłopotliwych czasach. To jest 12. edycja festiwalu. Już w tytule zawiera się to, co jest jego istotą, czyli rzeczywiście pokazywanie filmów z Azji. Czy można powiedzieć, że one tutaj dla nas w Polsce ciągle są jednak jakoś egzotyczne, czy może już po prostu przyjmujemy to kino jako coś oczywistego, chociaż pewnie w naszym kraju mniej ciągle znanego? Z roku na rok mamy coraz więcej widzów, więc myślę, że ta egzotyczność coraz bardziej się rozciera, coraz więcej ludzi jeździ też do Azji, nawet turystycznie, ale też te filmy, raz, że ich poziom jest doskonały i rzeczywiście intrygują tym i formą, i scenariuszami, i tą estetyczną też stroną, ale też myślę, że coraz więcej osób odkrywa, że one nie są aż tak bardzo trudne do zrozumienia, nawet jeżeli opowiadają o jakichś konkretnych wydarzeniach właśnie politycznych czy historycznych. Że nie są hermetyczne, tak? Nie są hermetyczne, przemawiają też językiem, no język kina stał się, jest językiem globalnym, tak. I te odniesienia są dla nas coraz bardziej czytelne. Ale też no, zaskakujące jest to, że dogadujemy się też na takich bardziej podstawowych nawet obszarach. Dla mnie w tym roku takim przykładem dobrym jest film filipińskiej reżyserki, która akurat tak się składa, że jest z mojego rocznika, lata 80. Opowiada o swoim dorastaniu w latach 80. na Filipinach. Koniec lat 80. też tam był politycznie trudny. Ona opisuje tą rzeczywistość małej dziewczynki w taki sposób, w którym ja bym dokładnie mogła użyć tych samych kadrów do opisania swojego dzieciństwa. Tyle, że zamiast meblościanki polskiej jest meblościanka filipińska, a ten wujek z zagranicy przyjeżdża może nie ze Stanów Zjednoczonych, ale z Japonii. I to na poziomie takim zmysłowym, estetycznym, wizualnym. Ja odnajduję tam bardzo wiele punktów wspólnych i takich rzeczy, takich przykładów jest więcej. No i oczywiście więcej filmów, bo festiwal trwa od środy do kolejnej środy, do 21 listopada. Co w tym roku w programie? Czym szczególnie byś chciała się pochwalić? Na pewno mocnym punktem jest sekcja poświęcona animacji azjatyckiej. Animacji przeznaczonej dla widzów dorosłych przede wszystkim. Bo stwierdziliśmy, zawsze widzowie nas proszą, czy pytają o to, czy na festiwalu kiedykolwiek pojawi się anime. To jest oczywiście gigantyczny rynek produkcji, zwłaszcza z tego rynku japońskiego, ale chcieliśmy pokazać, no że to nie jest z wszystko. Japonią kojarzy, ale tak. Nie tylko przecież teraz. Ale właśnie okazuje się, że ta azjatycka animacja to nie tylko anime, nie tylko Japonia. Pokazujemy filmy z Chin, z Kambodży, z Korei, które no, w dosyć ciekawy sposób łączą tą formę taką estetyczną, bardzo oryginalną często, z różnymi tematami i poruszają bardzo ciekawe kwestie. Od właśnie takich bardzo abstrakcyjnych, bardzo surrealistycznych pomysłów jest taki film Strażnik Dachów chiński, który opowiada o wojowniku podróżującym do takiej autorytarnej krainy, autorytarnego królestwa, bardzo, bardzo dziwna, bardzo niepokojąca animacja, ale też film właśnie kambodżański opowiadający o historii rozgrywającej się w czasie reżimu Czerwonych Kmerów, bardzo też taka poruszająca, brutalna opowieść. Ale też inną stroną animacji jest też na przykład japoński film, pokazujemy klasyczny Belladonna Smutku. Przepiękna, psychodeliczna animacja z lat 70. Dużo takich erotycznych, surrealistycznych, bardzo dziwnych wątków. To też wyjątkowa okazja, żeby to zobaczyć na dużym ekranie. No ale jak sądzę, wszyscy najbardziej są jednak zainteresowani fabułami, czy horrory, thrillery krwawe też będą, bo z tego również słynie kino azjatyckie. Oczywiście. W tym roku wyjątkowa chyba projekcja, film Dukun, reżysera Daina Saida z Malezji, który zresztą był kiedyś gościem Trójki, przy okazji festiwalu był naszym gościem w Warszawie. I to jest jego debiut, który przeleżał na półkach 11 lat, właśnie ze względu na to, że producent zaraz po wyprodukowaniu go uznał, że jest to horror zbyt za brutalny i za mocny dla malezyjskiej publiczności. W tym roku powrócił na ekrany i już się złagodził po latach, tak? Nie złagodził się może, ale stał się absolutnie hitem box office. czasu, no też oczywiście aktorzy teraz wyglądają trochę inaczej, więc to też był taki smaczek dla lokalnej widowni. Tukun oznacza tak naprawdę szamanka. No i tych tropów takich szamańsko-satanistyczno- brutalno-seksualnych jest tam cała masa. No jest też taka świetna rozrywka, rzeczywiście taki czysty, gatunkowy film, bardzo ciekawie poprowadzony. No to może teraz poproszę o propozycję na uspokojenie emocji. Na uspokojenie emocji to na pewno, chociaż nie tylko, ale na pewno sekcja konkursowa. To dla nas też bardzo ważny punkt programu co roku. Pokazujemy. Ile w tym roku filmów? 11 filmów. Pokazujemy filmy młodych twórców, ale takich, którzy rzeczywiście opowiadają bardzo oryginalnie o swojej rzeczywistości, o tym, co dzieje się na świecie, o tym, co dzieje się w ich krajach. No i tutaj wiele filmów, też pełna reprezentacja Azji, głównie południowo-wschodniej, ale też Japonia, też Tajlandia, Filipiny, Malezja, Hongkong. Bardzo oryginalne, bardzo różniące się od siebie filmy, też bardzo ciekawe estetycznie. Ten filipiński film, o którym wspomniałam na początku, o właśnie dorastaniu dziewczynki na Filipinach, jest jednym z takich najciekawszych chyba formalnie przykładów, ale też film reżysera na przykład z Tajlandii, Nawapol Tamron Gratanarit, on raz wygrał swoim filmem jedną z edycji Pięciu Smaków, teraz powraca z filmem o bardzo przewrotnym tytule Umrzesz jutro. I to też bardzo oryginalny esej, taki kolażowy, opowiadający o umieraniu, ale też o życiu przede wszystkim. No i tak jak wspomnieliśmy również na początku rozmowy, nie tylko projekcje w Warszawie, te przypominam od 14 do 21 listopada, ale nie także, tylko. Także Wrocław. We Wrocławiu w kinie Nowe Horyzonty kilka filmów takich wybranych przez nas we współpracy właśnie z kinem Nowe Horyzonty. Nie będzie to pełny oczywiście ze względów logistycznych program festiwalu, ale taki smak tego, co tutaj przygotowaliśmy, będzie można złapać. Nawet myślę, że 5 smaków. Tak. Zgodnie z tytułem. To jakie smaki jeszcze w Warszawie, goście, imprezy towarzyszące, specjalne wydarzenia? Jak zawsze zapraszamy na spotkania z gośćmi. W tym roku też przyjedzie do nas kilku wyjątkowych twórców. Chyba szczególnie polecam spotkanie z reżyserem z Wietnamu, który przyjedzie tutaj z filmem Song Lang, opowiadającym o świecie wietnamskiej opery. Bardzo ciekawa fabuła, bardzo pięknie nakręcony, taki zmysłowy film. Jeżeli ktoś pamięta film Zapach zielonej papai, też jeden z przebojów wietnamskiego kina, to myślę, że tym filmem też się poczuje usatysfakcjonowany. Bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Ale też Akademia Azjatycka, w której będziemy rozmawiać o wątkach, które pojawiają się w filmach, ale też o bieżącej polityce. Przyjedzie między innymi do nas prelegentka, współorganizatorka festiwalu, Hongkońskiego Festiwalu Filmowego i opowie o tym, jak wygląda w tej chwili sytuacja koprodukcji między Hongkongiem a Chinami. Chiny to jest taki gorący rynek filmowy. Wiele się mówi o tym teraz, jak tam filmy powstają, jak próbują podporządkować sobie ekrany regionu. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy i bardzo taki od wewnątrz wykład. Także wiele takich specjalistycznych, smaków, ale też intrygujących, myślę, nawet dla widza, który nie jest bardzo wgłębiony w tą sytuację, tematów, które pozwolą otworzyć oczy na coś więcej. Czyli zapraszamy 12. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków od 14 do 21 listopada w Warszawie. Projekcje także we Wrocławiu. Informacje na stronie. Na stronie internetowej, na naszym Facebooku. Zachęcamy do śledzenia. Dziękuję bardzo. Gościem trójkofilmowo była Jagoda Morczyńska, współorganizatorka festiwalu, kulturoznawczyni i selekcjonerka. Wybór, rozumiem, pieczętujesz. Absolutnie tak. Zapraszam serdecznie. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. A za tydzień Trójkowa Filmowo z Bydgoszczy to będzie ostatni już dzień rozpoczynającego się uroczyście dziś wieczorem festiwalu Camera Image. Wcześniej, bo już w najbliższy wtorek zapraszam po 21 do Klubu Trójki. Moim gościem będzie Rafał Zawierucha, niemal prosto z Los Angeles, z planu nowego filmu Quentina Tarantino Once Upon a Time in Hollywood, w którym oczywiście zagrał młodego Romana Polańskiego. To może sięgnijmy dziś jeszcze po muzykę ze starszego filmu Quentina na Tarantino, Nienawistna ósemka, to będzie ballada nominowanej za tę rolę do Oscara Jennifer Jason Lee, a specjalny udział w tym utworze miał też Kurt Russell. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Thank you.